Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 10 października. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 4 godziny rozmów bez porozumienia. Za chwilę wrócimy do spotkania ministra zdrowia z protestującymi lekarzami rezydentami. Powiemy też o wciąż trwającej akcji pirotechników po wybuchu w warszawskim Ursusie i o jabłkach, które w tym roku nie będą tanie. Fiaskiem zakończyły się kolejne rozmowy ministra zdrowia z lekarzami rezydentami prowadzącymi głodówkę w Warszawie. Trwały prawie 4 godziny. Młodzi medycy domagają się spotkania z premier Beatą Szydło. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Łukasz Jankowski ocenia, że formuła rozmowy z ministrem wyczerpała się. Porozumienie Rezydentów zaapelowało i podtrzymuje ten apel o pilne spotkanie z panią premier Szydło. Uważamy, że tylko pani premier jest w stanie w tej chwili podjąć z nami rozmowę na temat naszych postulatów, postulatów głodówki i wtedy możemy rozpocząć dalszy dialog w temacie tych postulatów. Minister Radziwiłł zadeklarował w imieniu premier gotowość do spotkania, ale w spokojnych warunkach po zakończeniu protestu głodowego. Zdaniem ministra postulaty lekarzy są zbyt radykalne, a ich żądania płacowe nierealne. Decyzja państwa rezydentów o zakończeniu tego procesu mediacji, który tu się odbywał, jest z jednej strony świadectwem zawziętości i radykalizmu, który nie sprzyja porozumieniu. Mimo to jestem gotowy do tego, żeby nadal się spotykać i do tego porozumienia, żeby doszło. Rozpoczyna się właśnie 9. dzień głodówki lekarzy rezydentów w holu Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Uczestniczy w niej około 20 osób. Protestujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB w 3 lata, zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Minister Radziwiłł deklaruje, że rząd będzie systematycznie zwiększał nakłady na służbę zdrowia. Zaznaczył jednak, że powinni z tego korzystać przede wszystkim pacjenci. Nie wiadomo, kiedy zakończy się akcja pirotechników po wybuchu w jednym z mieszkań w warszawskim Ursusie. Policja informuje, że może ona jeszcze potrwać nawet kilka godzin. W wyniku eksplozji został poważnie ranny mężczyzna. Ewakuowano mieszkańców dwóch bloków. Policyjni pirotechnicy sprawdzają, czy nie ma zagrożenia dla mieszkańców, bo mężczyzna został ranny, ponieważ rozbrajał pocisk. Musimy sprawdzić, czy w mieszkaniu nie znajdują się inne niebezpieczne materiały, wyjaśnia rzecznik komendanta stołecznej policji Sylwester Marczak. Będzie ich mniej i będą droższe. Tegoroczne zbiory krajowych jabłek należą do najniższych w tej dekadzie. Według prognoz resortu rolnictwa w tym sezonie krajowe zbiory jabłek nie przekroczą 3 milionów ton. Największe straty dotyczą odmian deserowych, mocno podatnych na wahania pogody i warunki transportu. Szacuje się, że to jest 30% zbiorów mniej. To ma swoje realne odzwierciedlenie w cenach i tym, co się będzie działo na rynku jabłek w ciągu najbliższych miesięcy. Analizuje szef Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Na początku października w całym kraju za kilogram jabłek przemysłowych płacono ponad 80 groszy, za jabłka deserowe dwukrotnie więcej. To najwyższe ceny skupu od kilku lat. Z uwagi na ograniczoną podaż drożeją również inne owoce. Już mamy za sobą silny wzrost cen wiśni, śliwek i owoców miękkich, natomiast w tej chwili mamy gruszki i jabłka. Dodaje dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wysokie ceny skupu mogą cieszyć rolników, ale mniej konsumentów, którzy za towar muszą tej jesieni płacić więcej w sklepach i na targowiskach. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Barcelonie dziś sesja katalońskiego parlamentu. Ma podczas niej wystąpić szef regionalnego rządu Carles Puigdemont, aby omówić obecną sytuację polityczną. Niektórzy komentatorzy spodziewają się, że katalońscy deputowani popierający secesję mogą proklamować niepodległość regionu. W referendum z 1 października 90% głosujących opowiedziało się za niepodległością Katalonii. Do urn poszło jednak tylko około 2 milionów osób. Na pożegnanie unijna flaga z podpisami szefów resortu finansów strefy euro. Dostał ją minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble, który żegna się z Eurogrupą, będzie szefem Bundestagu. Wolfgang Schäuble odchodzi po 8 latach sprawowania funkcji ministra finansów. Tak o nim mówił szef Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem. Był aktywnie zaangażowany w ratowanie strefy euro, kiedy była ona bliska rozpadu. Przetrwaliśmy trudne czasy, mówił niemiecki minister. Udało nam się jednak utrzymać stabilność strefy euro mimo wielu wątpliwości. To właśnie jego głos był decydujący w czasie kryzysu, kiedy zapadały decyzje o finansowym wsparciu dla Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii. Hiszpanii i Cypru. Był nieprzejednanym zwolennikiem rygorystycznej dyscypliny budżetowej, za co był krytykowany. Zwłaszcza kraje południa miały mu za złe, że w czasie recesji naciskał na większe oszczędności. Kontrowersje wywołał jego sprzeciw wobec ulgowego potraktowania Grecji, bo nie chciał się zgodzić na redukcję olbrzymiego zadłużenia. Z kolei kraje północy popierały jego twardą linię, argumentując, że dzięki niemu strefa euro odzyskała wiarygodność. Z Luksemburga Beata Płamecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś sporo chmur i deszczu, najwięcej na zachodzie kraju, ale przelotnie może padać wszędzie. Synoptycy zapowiadają jednak także większe przejaśnienia. Termometry pokażą przeważnie od 11 do 13 stopni, tylko na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich mniej, maksymalnie 10. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, zaczynamy nocne nasze granie w programie PS. Zaczęła Lalipuna, utwór Wonderland z najnowszej płyty tego niemieckiego zespołu. Wonderland, kraina marzeń, kraina wyobraźni. A skoro w rzeczywistości poddałam się i już nie jeżdżę na rowerze, przynajmniej na razie, to niech to będzie wyprawa do krainy, w której można siedzieć pod kocem, a nawet jeżeli koca zabraknie, to i tak muzyka będzie otulała w sposób wyjątkowy. I niech to będzie podróż. A skoro podróż, to uwaga, był pociąg, a jest stacja. Stacja Gdynia Główna. Station Gdynia Główna. to nie byle jaka stacja. Stacja Gdynia Główna. Dla mnie przez wiele lat, niegdyś i mam nadzieję w przyszłości, początek fantastycznych muzycznych przeżyć. I skoro już Trójmiasto, to od razu do utworu zatytułowanego Stacja Gdynia Główna dołączył się Wojtek Mazalewski, jego quintet z utworem Get Free z repertuaru Major Lazer. Skąd wzięłam to nagranie Stacja Gdynia Główna? Otóż po raz kolejny Muzeum Emigracji w Gdyni zaskoczyło mnie fantastyczną płytą. Ta płyta nosi tytuł Miastofonia i łączy w sobie dźwięki miasta z muzyką, którą przygotował Michał Jeziorski i jeszcze do tej płyty z pewnością dziś wieczorem wrócimy. Ale teraz Rządzę. familiar faces diving in the heart of you. It's like I'm on a new drug. Can't quit now, I've just begun. No, we about to go, but for blood, I'm in the danger zone. Scars remain the same. Is it the fame, Amy? Am I the blame, Shawnee? You think you throw a shade, but two can play that game. Just trying to say, Shawnee, am I the blame? I don't even know your name. It's like a moment you try. It's that shit that I just can't rush, no. I'm about to go blood for blood, yeah. I'm in the danger zone. Rządzę gorące, ale czasami też niebezpieczne. Najpierw Kamasi Washington i utwór Desire z jego najnowszego materiału, a potem Kelela, Danger Zone. To nagranie wybrzmiało na naszej antenie, ale ciepłe dźwięki, prawda? Zrobiło się naprawdę otulająco. Idę tą drogą razem z duetem Coles. Thank you. summer day. Tell me how to fade away for a moment. What it was. We'll be right back. tytułowe nagranie z nadchodzącego albumu Calls Tamagotchi na naszej antenie wybrzmiało. Sam duet pojawi się w naszym studiu trójkowym już w najbliższy czwartek po godzinie 20. Płyta Tamagotchi będzie już wtedy na rynku, będziemy mogli jej słuchać, a także będziemy o niej oczywiście rozmawiać. Potem Fortet, ta płyta cały czas jest dla mnie niezwykle ważna, a co więcej, wydaje się, że tworzy bardzo intrygujące konteksty i skojarzenia przynosi, na przykład to, które może być całkiem nieoczywiste. On the floating shipless oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Said to me, let me hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sorrow. Well, I'm as puzzled. Should I stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, let me unfold you. Waiting to hold. musiałam zrealizować to marzenie. Silne skojarzenie wywoływane przez utwór You Are Loved z najnowszej płyty Forteta. Skojarzenie, które przenosiło mnie myślami w stronę lat 80. i dokładnie tego utworu, Song to the Siren w wykonaniu This Mortal Coil. I to oni pojawili się na naszej antenie, potem raz jeszcze króciutko Fortet, a na zakończenie jedna z tych płyt, którą z radością trzymam teraz w dłoniach, pokaż mi się, drzewa na okładce, gałęzie, które dominują nad całą grafiką, w brązie i czerwieni na okładce, nieco ciemniej w środku. W końcu jest płyta Zimpel Ziołek, płyta, którą teraz trzymam w dłoniach. Nie wiem, czy to słychać. Utwór, który za nami, jest jedynym na tej płycie, skomponowanym i podpisanym tylko przez Kubę Ziołka. Pozostałe utwory są współpracą kompozytorską i rzecz jasna na etapie wykonania obu panów. I myślę, że możemy jeszcze sprawdzić, jak ten album Zimpla i Ziołka, otwiera się. Thank you. najpierw rozpędzenie, które następuje przez gitary. Gitary obrastają w kolejne instrumenty, struktura robi się coraz bogatsza, coraz gęstsza, wręcz gwar następuje, gwar, który